भगवत भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण वो भी आत्मस्वरूप का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। श्लोक संख्या 32 का उच्चारण करते हैं। अतएव श्रुतिर्बाधम अतएव श्रुतिर्बाधम बाधित्वा शेषयत्यद बाधित्वा शेषयत्यद स एष नेति नेत्यात्मा स एष नेति नेत्यात्मा त्यतद्व्यावृत्तिरूपतः त्यतद्व्यावृत्ति तिरूपतः अतएव श्रुतेर्बाधम् बाधित्वा शेषयत्यद स एष नेति नेत्यात्मा त्यतद्व्यावृत्तिरूपतः सब कुछ बाधित हो जाने के बाद जो अवशेष के रूप में रह जाता है, जिनको किसी भी तरफ से किसी भी प्रकार से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसी को शास्त्र कह रहे हैं बाध्यम बाधित्वा। जितना भी बाध्य पदार्थ है सबको बाधित करने के बाद, यहां तक कि तथा कथित जो अहम को लेकर के हम चल रहे वहां तक बाधितम बाधित्वा बाध्यम, जितने भी बाध्य है सबको बाधित करो, निषेध करो, नाश करो। शेषयत्यद जो अवशेष रह जाता है वो है तद नारायण, और उसी के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। श्रुति भगवती अतएव शब्द के द्वारा निष्कर्ष बतला रहे, अर्थात चूंकि सब कुछ बाधित हो जाने के बाद न किंचित शब्द के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है, अभिधान की तरफ से भिन्नता होने पर भी अभिधेय तत्व एक है, उसी को साक्षी उसी को नकिंचित शब्द आदि के द्वारा श्रुति कह रही है। अतएव इसलिए श्रुति अतएव स एष आत्मा, वही जो है आत्मा है नारायण, और उसी को भगवती श्रुति स्वयं बृहदारण्यक उद्धरण देकर के बतलाती है। न इति श्रुति अतद व्यावृत्ति रूप बाध्यम, अतद के व्यावर्तन के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है वो है तद, वो है अद आदि शब्द के द्वारा शेषयति इस श्लोक के द्वारा बतला रहे भगवत भक्तजन। नेति नेति यह श्रुति बहुशः प्रचलित है और हम कई जगह इसको प्रयोग भी कर देते कि नेति नेति के द्वारा ग्रंथकार बतला दिए हैं। नेति नेति के द्वारा उस प्रकरण को ध्यान में रखना चाहिए बृहदारण्यक जिस प्रकार के प्रतिपादन कर रही है उस आत्मतत्व उस ब्रह्म तत्व को अगर उसकी तरफ से उस प्रकार से हम चिंतन करें तो शायद सहज हो बोध्य हो बोध को समझने के लिए। चलिए टीका के साथ हम विचार करते हैं श्रुति वाक्यों का। यतः साक्षी चैतन्यम् अबाध्यम् अत एव स एष नेति नेत्यात्मा इति श्रुतिर अतद व्यावृत्ति रूपतो अनात्म पदार्थ निराकरण द्वारेण बाध्यम निराकरण योग्यम सर्वं अनात्मक वस्तु जातम् बाधित्वा निराकृत्य अदोहो निराकर्तुम् अशक्यम् प्रत्यक्षवरूपम् शेषयति अवशेषयति। भगवत भक्तजन यतः यस्मात् कारणात् क्योंकि पूर्व में जिसका प्रतिपादन किया यहां आकर के उस प्रकरण का कंक्लूशन कर रहे अर्थात क्या है साक्षी चैतन्यम अबाध्यम जो साक्षी चैतन्य है जो सब कुछ के साक्षी के रूप में मौजूद है जिसको आप और त्याग नहीं कर सकते उसी को कह रहे अबाध्यम वो साक्षी चैतन्यम अबाध्यम। अतः एव स एष नेति नित्यात्मा भाई बाध्यम को बाधित्वा बाध्यम बाधित्वा शेषयति क अद जितने भी बाध्य है सबको बाधित कर दो अवशेष क्या रहेगा हाँ अद। तो वो उस प्रकार के श्रुति के द्वारा उसको दृढ़ कर रहे हैं और एष न इति न इति यह प्रसिद्ध श्रुति है इसका अर्थ क्या है भाई नहीं नहीं यह नहीं यह नहीं ऐसे ही हम अर्थ करते हैं। वेदरण्यक में प्रतिपादन करते हैं द्वे बाबौ ब्रह्मण रूपे मूर्तंच अमूर्तंच ब्रह्म के दो रूप है महाराज दो चेहरा है मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त और अमूर्त क्या है इसी को देखिए भगवत गीता जी में भी कहते हैं ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ त्रयोदश अध्याय में इसी का प्रतिपादन करते हैं हाँ द्वाबीमौ पुरुषो लोके चरश्चाक्षर एकदम हुबहू उसी को रखा। तो इसलिए भाई ब्रह्म के दो चेहरा है दो रूप है एक मूर्त और आपका कितना चेहरा है महाराज? तो फिर पूछते हैं कि मूर्त रूप क्या है? तो मूर्त मतलब ही है जो इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण कर सकते। तो इंद्रियों के द्वारा जो आप ग्रहण कर सकते वो मूर्त है, इंद्रिय ग्राह्य विषय। तो उसमें तीन तत्व को लिया, पृथ्वी जल और अग्नि। पृथ्वी जल और अग्नि मूर्त, इसलिए मैं उठाया क्योंकि नेति नेति हम बोल करके खलास हो जाते हैं, समझ गए। वहां मूर्त के रूप में तीन तत्व का प्रतिपादन किया क्योंकि ब्रह्म के दो रूप बतलाया ना, तो दो रूप में मूर्त क्या है? पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि में ही सूर्य आदि सब आ गया। अमूर्तंच, अमूर्त रूप क्या है? कहते वायु और आकाश, जो कि इंद्रियों के अधीन में नहीं है। इतना तो समझ गए ना, पंच भूत। तो भाई मूर्त और अमूर्त का तो एक्सप्लेनेशन दिया कि ये मूर्त है ये अमूर्त है, पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश अमूर्त है। फिर प्रश्न पूछते हैं, ये तो आपने ठीक कहा, परंतु इनमें से कौन ब्रह्म है, कौन आत्मा है, कौन आत्मा है? फिर वहां लिखते हैं भाई, न इनमें से कोई ब्रह्म, न एष, न इति, न इति। इसलिए वहां न इति शब्द के द्वारा मूर्त अमूर्त दोनों का निषेध कर रहे हैं। एष, शिष्य ने जब पूछा भाई आपने मूर्त और अमूर्त दोनों का प्रतिपादन किया, ठीक है, तो इनमें से कौन ब्रह्म है? एष न इति न इति, ये मूर्त और अमूर्त ये दोनों ही ब्रह्म। भाई ये तो ब्रह्म के चेहरा है, आप और आपके चेहरा एक ही मानते हैं क्या? देख लीजिए, एक मानने तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्म के ये दो रूप है, दो स्वरूप है, दो चेहरा है, परंतु उन दोनों से भिन्न ब्रह्म है वहां। इसलिए न इति, ये प्रकरण को देखने से लगता है कि न इति बोल के जैसे हम कंसेप्शन रखते कंसेप्ट, परंतु वहां जाकर के पूरे ये दृश्य को कैसे मूर्त और अमूर्त विभाग करके निषेध कर देते। भाई ये दोनों ही, चाहे मूर्त को लो चाहे अमूर्त, कोई भी ब्रह्म कोई भी आत्मा नहीं है। तो ये सबको निषेध करने के बाद जो रहता है, इसीलिए यहां कहते हैं एव स एष न इति न इति आत्मा। बृहदारण्यक श्रुति कह रही ये नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। ब्रह्म के रूपों में जो भी प्रतिपादन किया, ए अथ एतद आदेश, वहां इस शब्द को उठाते, एतद आदेश, यह आदेश दिया जाता है, एष न इति ऐसा न थी। गुरु जी ने आदेश दिया कि देखो ये नहीं है ये भी नहीं है, अब वहां तुम समझो। जिसका मूर्त अमूर्त रूप से प्रतिपादन किया वो नहीं है, इससे अतिरिक्त ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी महाराज दिख रहा है कि नहीं? जब निषेध कर दिया, आप अपने को लीजिए, आपने प्रश्न पूछा और गुरु जी ने आपके सामने ये पंचभूत है महाराज, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और इन्हीं में से कोई होगा ब्रह्म, ऐसा करके जब आपका मन में एक निश्चय की ओर जा रहे, जब गुरु जी ने दोनों रूप का प्रतिपादन किया कि अमूर्त और मूर्त, तो जब प्रतिपादन करने के लिए बैठे प्रतिपादन किए, तो मन में आशा कि इनमें से कोई कम से कम अमूर्त तो ब्रह्म। फिर कहते भैया ये नहीं है, अब जब ये भी नहीं है ये भी नहीं है बतला दिया, तो अब किस पर आप मन को टिकाएंगे, किस पर आप मन को लगाएंगे, कौन आपके आधार होगा, कौन आपके आश्रय होगा? सबको छोड़ा आपने, सब छोड़ा, सब छोड़ा, कोई भी नहीं है। तो वही कह रहे हैं भैया, वो देखो उस तत्व को देखो, जो बचता है महाराज वही। इसलिए जितने भी अतद है, ये चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त, ये सब जो है अ तद है। तो अतद अतद व्यावृत्यायम आया कि नहीं अर्थ, अतद व्यावृत्त के द्वारा किसको समझाना चाहते हैं? अतद व्यावृत्यायम। ये श्लोक को ना मैं रावण जी महाराज के आश्रम में रुके तो वहां उनका ये महिम्न स्तोत्र के द्वारा अभिषेक होता है, वहां रुद्री के द्वारा नहीं। तो वहां उन्होंने प्रवचन में उनके स्वाध्याय में बैठता तो उन्होंने अतद का वहां वैसे उठाया, इतना झट से अर्थ लगा। कैसे देखो पुष्पदंताचार्य किस तत्व का निरूपण कर रहे कि श्रुतिरपि चकितम, श्रुति भी चकित हो जाते अतद व्यावृत्यायम। अतद को व्यावृत्त करो, छोड़ो, व्यावृत्त करने के बाद जो रहता है उसको तो नारायण शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा, किसी भी प्रकार से आप उसको अतद सारे व्यवर्तन करके जो रहता है अवशेष वो है आपका स्वरूप। अतद शब्द के द्वारा उसी का प्रतिपादन किया, इसीलिए यहां लिखते हैं श्रुतिरपि अतद व्यावृत्त रूपतो, अतद व्यावृत्ति के द्वारा अनात्म पदार्थ निराकरण द्वारा। अतद व्यावृत्त मूल श्लोक में है उसी का अर्थ कर रहे हैं। अतद मतलब अनात्म, अनात्मा, अनात्म पदार्थ को निराकरण द्वारे न, भाई अनात्म पदार्थ को छोड़ो। अनात्मा कहां तक दिख रहे है? कुछ दिख रहे कि नहीं अनात्मा? बोले महाराज सभी दिख रहे, मकान है, सब कुछ दिख रहे, लेकिन अपने को भी अनात्मा के रूप में दिख रहे कि नहीं? सुबह से उठकर के शाम तक जिनकी सेवा पूजा पे महाराज जल्दी जल्दी तैयार ना करो तो 9:45 बजे हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो सुबह से किसके नौकरी के, किसके चाकर बन करके बैठे हैं महाराज? पंचभूत क्यों घुमाते क्यों है? सीधे बोला अपना ये शरीर का पंचभूत बहुत दूर लगता है, अपना नौकर महाराज। तो यहां तक इसको भी दिख रहे कि नहीं? अतद शब्द के द्वारा ये पंचभूत, पंचभूत तो लगता है कि अपने से, ये शरीर को ले लीजिए ना एकदम, जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा, तो ये शरीर भी अतद में आया कि नहीं? यहां लिखते हैं आगे जाकर के कि भाई करण द्वारे न बाध्यम निराकरण योग्यम सर्वम अनात्मक वस्तु जातम, जितना भी अनात्म वस्तु है वो सबको महाराज आप बाध कीजिए, बाध अर्थात निषेध कीजिए, बाधित्वा निराकृत्य, बाधित्व शब्द का अर्थ कर दिया निराकरण करके, अदो निराकर्तुम अशक्यम। इसलिए हमारा जो निराकर्तुम अशक्यम, निराकर्तुम जिसको आप निराकरण अर्थ छोड़ नहीं सकते, बाकी अद को जितना हो सब आपने छोड़ा, छोड़ते छोड़ते महाराज जिसको आप और छोड़ नहीं सकते, ठीक बताया ना? शरीर को तो हम छोड़ नहीं सकते ना, क्या लगता है शरीर को छोड़ सकते हैं? मैं इसीलिए वहां तक जा रहा हूं कि यहां तक शरीर तक हमको, हाँ भाई शरीर को छोड़ नहीं सकते तो फिर उसके अंदर अंदर जो भी हम कोषों का निर्वचन श्रवण किया वो कैसे छूटेगा? पहले तो आपके जड़, जड़ के रूप में ये शरीर ही तो बैठा है। किसी ने कहा ना कि महाराज मैं 9 घंटा शरीर के लिए देते हूं, सुबह सुबह से लेकर के 9 घंटा से, आप बताइए हाय हाय हाय 9 घंटा शरीर है और 9 मिनट आत्मा के लिए दे दो तो आपके 9 घंटा अपने आप सफल हो जाए, और जो अनित्य है उसके लिए आप 9 घंटा क्यों, 90 साल दे दो आपके ये टिकने वाला, टिकने वाला नहीं है, आप बताइए। इसीलिए महाराज ये जो यहां तक पहुंच रहे कि भाई जिसको निराकरण आप कर सकते हैं वो हो है गया अद, और निराकर्तुम अशक्यम जिसको आप और छोड़ नहीं सकते, तो जो निराकर्तुम अशक्यम वो कौन है? प्रत्यक्ष स्वरूपम, महाराज वही आपके स्वरूप है, वही आपके अंतर स्थिति है। वो जो प्रत्यक्ष स्वरूपम शेषयति, वही शेष अवशेष रहता है। असल में यही मूल आधार है, वो अगर ना हो तो महाराज ये सब के सब जो है आपके पास जो भी जितना भी कीमती इंस्ट्रूमेंट हो महाराज, उसमें अगर प्राण ना हो, उसमें अगर आत्मा ना हो तो उसका कोई कदर नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई पूजा नहीं, है कि नहीं। आज जिनको हम इतना मूल्य दे रहे हैं, ये शरीर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ओके ठीक है, करना चाहिए, मिला है, परंतु ये भी तो सोचना चाहिए कि इसका मूल्य किनके लिए है भाई, किनके लिए है हम, और इसके ऊपर हम जितना भी अलंकरण करें किनके लिए है। अगर वो न हो चित्ता चैतन्यता, तो कितना भी हीरे जहरात आप लगा लो, इसका कोई कीमत नहीं महाराज। अभी हम जो भी पूजा के रूप में, जो भी प्यार के रूप में मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है? देखिए इसलिए पूरे सेंटर कौन है, चेतनता अगर ना हो पूजा भी नहीं मिल सकता, प्यार भी नहीं मिल सकते महाराज, आदर भी नहीं मिल सकता। तो और वास्तव में क्या होकर के है, उस चेतनता को छोड़ करके अन्य को लेकर के, अचेतन अद को लेकर के, जिसको हम कितना भी संभाले महाराज, इधर से संभाल रहे हो जैसे बिल्डिंग इधर से रिपेयर करते करते उधर जा रहे, इधर पुताई करते रंग करते करते उधर, तो यही तो है, अभी तो यही चल रहे ना। ये विटामिन डी लेते लेते लेते लेते विटामिन बी कम हो गया, चलो ये भी ले लो, अब फिर ये लेते लेते विटामिन सी, आप सप्ताह हफ्ता में दो दिन विटामिन डी विटामिन सी कितना भी लो, लेकिन क्षरण क्षर भाई, ये क्षर है कि नहीं, तो भाई अंदर से वो क्षर हो रहा है, गल रहा है, आप ऊपर से कितना भी अच्छा पेंट लगाओ अच्छा, लेकिन वो महाराज जाने वाला। हाँ, इसका मतलब जाने वाला है कि इसको जाने दे, नहीं, लेकिन एकदम देह बोध में रह करके नहीं, इसको जितना, हाँ अगर हम समझ गए कि ये जाने वाला है, हाँ जितना हो सके जरूर हमारे इसके निमित्त को, इसके प्रयोजन को समझे कि ये इसको अगर हम ठीक रख के तो आत्मबोध चिंतन आदि साधना आदि हम कर सकते हैं, तो फिर साधन के रूप में, और यही अगर साध्य हो जाए तो फिर गड़बड़ है। इसीलिए कहते हैं महाराज, श्रुति प्रत्यक्ष स्वरूपम शेषम अवशेषयति, प्रत्यक्ष स्वरूप जो चैतन्य है वही अवशेष, उसमें न तो कोई पूज्य पूजक भाव है, नहीं कोई उच्च नीच भाव है, नहीं कोई अन्य किसी भी प्रकार के भाव है, वो तो महाराज एक चैतन्य, जहां कोई हलचल, कोई स्पंदन, कोई तरंग कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं श्रुतिर बाध यज्ञम प्रत्यक्ष स्वरूपम शेषम अवशेषयति, इसीलिए सब निराकरण करने के बाद जो अवशेष होता है वही आपका स्वरूप है। नेति नेति इति श्रुतिर्बाधयोग्यम् बाधित्वा बाधितुम् अशक्यम् अवशेषयति इत्युक्तम्। तत्र कीदृशं बाधितं शक्यं कीदृशं असक्यमिति विवक्षायां तद् उभयं विभज्य दर्शयति। हाँ ये तो ठीक हो गया, देखो यहां आकर के लगता है थोड़ा उनके पल्ले में तो आ ही गया। नेति नेति इति श्रुतिर बाध योग्यम बाधित्वा, श्रुति के द्वारा आपने बाध योग्य जितना भी है निषेध, वो आपने निषेध कर दिया, और यह भी बतला दिया कि भाई जो बाध आप कर नहीं सकते, निराकर्तुम अशक्यम, यह भी आपने बतला दिया। परंतु तत्र कीदृशं बाधितुम शक्यम, और कीदृशम असक्यम, भाई कीदृशम बाधितम सक्यम और कीदृशम असक्यम, भाई कौन कौन चीज जो है बाध्य है, नाश्य है, नाश कर सकते हैं और कौन देखो किसको आप मार सकते हैं और किसको आप मार नहीं सकते, इसी का परिचय बतला रहे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना कि भाई बाध कहां तक होगा और किसको हम बाध नहीं कर सकते। आपने ठीक कहा, नेति नेति के द्वारा। तो बाध वो जो अबाध्य तत्व है उसको भी शब्द के द्वारा हम कुछ आभास प्राप्त कर सकते, यद्यपि दूर से ही हो भले, तो कह रहे उसी का प्रतिपादन कर रहे। इदं रूपं तु यद् यावत्, इदं रूपं तु यद् यावत् तत्यक्तुं शक्यते खिलम्, तत्यक्तुं शक्यते खिलम्, अशक्यो ह्यनिदं रूप, अशक्यो ह्यनिदं रूप। रूपम कोई बोल रहे भाई, रूप है। स आत्मा बाधवर्जितः, स आत्मा बाधवर्जितः, इदं रूपं तु यद् यावत् तत्यक्तुं शक्यते खिलम्, अशक्यो ह्यनिदं रूप, स आत्मा बाधवर्जित। हाँ भाई, बाध योग्य कौन वस्तु है और बाध अयोग्य कौन वस्तु है, इसलिए कहते इति विवक्षायम तद उभयम विभज्य। ये दोनों को विभजन करके बतला रहे, बाध आप किसको कर सकते हैं और किसको आप बाध नहीं कर सकते। महाराज आपके पास भी बड़ा क्षमता है, देखो जगत को आप बाध कर सकते हैं ना, कितना बड़ा पावर है, लेकिन टेररिस्ट बनना पड़ेगा, पूरे ध्वंस कर दो अपना ही। इसीलिए भागवत में सर्वनाश हो जाए तुम, ऐसे किसी गुरु के पास गए और गुरु जी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया तेरा सर्वनाश हो जाए। आप बताओ, आप किसी को प्रणाम किया और आपको ऐसे बोल दिया तो कैसा लगेगा, अरे भगवान सर्वनाश। लेकिन सर्वनाश अगर गुरु जी उस दृष्टि में बोले तो कल्याण किया कि हाँ बिल्कुल महाराज, इसलिए सर्वनाश हो जाए, इसलिए सर्वनाश तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप जो है स्वस्थ नहीं हो सकते। तो यहां देखिए दोनों को, इदम रूपम यत यावत तत्तु अखिलम त्यक्तम। इदम रूप से महाराज यत जावत दो पद आया, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इदम रूप से महाराज तू अखिलम त्यक्तुम शक्यते, इदम रूप से यत यावत जिसको और जहां तक, जावत सब जो है आपको इदम रूप से त्याग करना है, समझ रहे हैं, जिसको उसको त्याग तुम सक्यते, और अनिदम रूपम ही असक्य, भाई जो अनिदम है उसको आप न सक्य, सक्य वो सक्य नाश आप नहीं कर सकते हैं, और उसी को कह रहे स आत्मा बाधवर्जित, वो आत्मा ही जो है महाराज बाधवर्जित है। तो इसलिए इदम और अनिदम ये दो पद को ध्यान में रखना है, इदम के ड्यूरेशन दायरा कितना है वो ध्यान देना है, और इदम के दायरे के बाहर जो खड़े है महाराज वही आप है, अनिदम क्यों बोले तो आप ही बोल लीजिए थोड़ा, वही मैं हूं। तो इदम करके कहां तक है उसी को बतला रहे। देखिए टीका को थोड़ा चिंतन कीजिए, इदम रूपम इत्येवम रूपम दृश्यत्वेन अनुभूयमानं रूपम स्वरूपम यस्य देहादेहे तद इदम रूपम। हाँ देखिए लंबा दिखा दे रहे, इदम एक वाक्य में दिखा दिया, हम लोगों को तो कितना जन्म ये इसका पार करने में लग जाएगा। इदम रूपम इत्येवम, इदम रूप कहां तक है, ऐसा है रूपम दृश्यते दृश्यत्वेन अनुभूयमानम, जो भी आप दृश्य के रूप में अनुभव करते हैं दृश्यत्वेन, आप दृश्यत्वेन अनुभव के जो आप चिंतन करने बैठे दृश्यत्वेन अनुभूयते, आप थोड़ा चिंतन कीजिए करो दृश्यत्वेन अनुभूयते। आज जब हम उधर मैरिन ड्राइव में चलने के वहां तक के एकदम वो ऐसे ब्रिज जाते हैं उसके पार करके नॉरीमैन पॉइंट के थोड़ा पहले वहां जाके बैठा, कोई नहीं था, तो यही अनिदम रूपम समुद्र के पास मारे कहां तक आप अनिदम को चिंतन कर सकते हैं, पूरे अथाह जल राशि उसमें अनिदम, ये सब अनिदम है। फिर एक स्टेप आगे गया कि उसमें उस अनिदम में मैं भी तो हूं ना, तो वो पूरे दरिया में अस्तित्व तो कितना है महाराज, मैं उसको थोड़ा देखो। तो यहां वहां तक ले जा रहे भाई, देहादेही रूपम इदम, देह तक आपका जो है इदम रूप में आ गया। इसलिए इदम रूप से कितना तक लेना है, जो भी दृश्यत्वेन अनुभूयमानं रूपम स्वरूपम यस्य देहादे तद इदम रूपम, अपना जो स्वरूप है महाराज, तथा कथित शब्द का इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये जो मैं अथवा अहम करके आप जिसको समझ रहे हैं, ये तो परिशुद्ध अहंता का बोध नहीं है ना। अभी तो बहुत सारे धर्म धर्मी विशिष्ट रूप से आप अपने को जान रहे हैं, तो धर्म धर्म धर्मी विरुद्ध विपरीत जो तत्व है, इसलिए तथा कथित अहम यहां तक ये इदम का वर्णन कर दिया कि इदम का इदम को आप समझ लो और उसी को छोड़ना है। अब इदम कहां से लेकर के कहां तक, कह दिया स्वस्वरूपम शरीरम, यहां तक महाराज इदम ही इदम। बताइए जो इदम है, इदम मतलब पूर्ववर्ती इदम, अब ये कभी मैं हो सकता हूं नहीं, सच समझ करके बोलिए, फिर आगे एक स्टेप बोलेंगे तो भी छोड़ के आना पड़ेगा, समझ लेना है कि नहीं। तो ये इदम जो है बिल्कुल महाराज इदम है, ये कभी हम मैं हो ही नहीं, मेरा है ना, मैं नहीं ना। तो इदम जो है अपने से भिन्न है, अन्य है, दृश्य है, तो ये शरीर भी कह रहे दृश्य कोटि में है। आपके सामने भोजन रखा गया, भोजन इदम है कि अहम है, पक्का देखो। हाँ महाराज खा लिया आपने और खाने के बाद पूरे एसिमिलेट हो गया, कोश कोश तक पहुंच गया, अब वो इदम रहा कि अहम हो गया। जो इदम हो है, जो इदम है वो कैसे अहम हो सकता है। इसलिए तो संत लोग कहते देखो सब रोटियां बैठी हुई है ये रोटियां ही तो है हमारे, रोटी चावल दाल का ही तो सब पुतला है। इसलिए महाराज ये जो इदम है, ये इदम को इदं त्वया न समझना, यही भ्रांति है, भ्रम है, विपरीत बुद्धि। अतस्मिन तद्बुद्धि, इसी को कहते ना अतस्मिन तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसको अन्य रूप से जो समझे, भाई यथार्थ ज्ञान और यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान क्या है, इस शरीर को यथार्थ रूप से आप जान रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं भाई इदम के दायरा को आपने समझ लिया, देहादेर इदम रूपम तू शब्दो अवधारणे यद यावत इति पदद्वयम् सर्वदृश्योपसंहारार्थम्। हाँ, तू शब्द मूल में आया कि नहीं? इदम रूपम तू, इदम रूपम तू, तू मतलब कहते हैं तू शब्द अवधारणार्थ। अवधारण मतलब निश्चय जानो, इसमें कोई दो राय कोई संदेह नहीं है, तू शब्द। और फिर कहते हैं यत यावत इति पदद्वयम्। यत यावत पद आया कि नहीं, कहां पर आया? हाँ, इदम रूपम तू यद यावत। तो यत और यावत ये दो पद को महाराज क्या अर्थ कर रहे? सर्व दृश्य उपसंहारार्थम। यत शब्द के द्वारा क्या समझ रहे? जो कुछ भी, जो कुछ भी। और यावत शब्द के द्वारा हाँ, जहां तक, पर्यंतम, परिसमाप्ति। इसलिए जो कुछ भी जहां तक आप समझ रहे, यत यावत। इसलिए देखिए कितना स्पष्ट करके लिख देते हैं कि भाई इदम करके हम कितना समझते हैं। कहते हैं जो कुछ भी आप देख रहे हो और जहां तक पर्यवसान, वहां तक आपको जो है उपसंहार में रखना पड़ेगा, नाश में, बाध्य में। आप देख लीजिए भाई, इसी यही तो शास्त्र उपकार कर रहे हैं ना हमारे, हमारे को कितना वो विस्तार कर रहे हैं ना, एकदम छोटे से दायरे में महाराज उसी में मैं। और अब उसको बढ़ा रहे कि तुम जहां से जहां तक, आप देखो रसिया अमेरिका कहां कहां होगा, देख लो कहां तक महाराज। कभी कभी लगता है ना कि भाई विचार करते करते भी एक जगह जाकर के मन जो है एकदम, और तो जा नहीं रहे महाराज, क्या करे। तो इसीलिए कहते हैं जत और यावत, ये जो कुछ भी है और जहां तक है महाराज, ये सब जो है दृश्य पदार्थ जितना भी है, ये बुद्धि में एकत्रित करके आप बैठे हैं, ये सब को छोड़ना है। इदम रूप से आपको छोड़ना मतलब इदम रूप से समझना है। समझ ही महाराज त्याग है, असमझ ही कष्ट है। अगर आप अंदर से हृदय से समझ के, समझ मतलब हमें बौद्धिक स्तर पर नहीं, उसको हृदय से सचमुच ये इदम है, तो यहां तक अगर आप सोच सकते हैं। इसीलिए लिखते हैं यद यावत इति पदद्वयम् सर्व दृश्य उपसंहारार्थम। सभी दृश्य और वो सब जो है उपसंहार करना पड़ेगा, उपसंहार किए बिना भाई। इसीलिए तो विस्तार करो तो निस्तार नहीं मिलेगा, जितना आप हाँ साधकों के लिए। इसीलिए कहते बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ, और हम लोग सेल्फिश अन्यत्र बन जाते हैं ना, साधना में बिल्कुल भाई ये अनिदम है, ये दम है, अनिदम करके जितना है उसको, जितना है उसको, उस पर पहुंचना है। तो भाई इदम में हम टिके हैं ना, तो इदम को छोड़ो तो फिर भाई सीढ़ी से जाओ तो फिर आपको टेरेस मिलेगा ना। तो सीढ़ी कितना है आप दिखा दिया, इतना सीढ़ी है कहां से कहां तक है लंबा, मतलब पूछो ही नहीं महाराज, यही तो है। एवं च सती यदृश्यम तद अखिलम त्यक्तुम शक्यते एव इत्यर्थ संपद्यते। फिर कंक्लूशन करके आपको छोड़ना तो है, भूल नहीं सकते, बारंबार याद दिला रहे। एवं च सती यदृश्यम तद अखिलम, अखिल शब्द को रख दिया, अखिलम त्यक्तुम शक्यते एव इत्यर्थ। भाई दृश्य कोटि में जो भी है अखिल सब को त्याग करना है। इसलिए त्याग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उत्कृष्ट है। त्याग को संकुचित अर्थ में जब हम रखते हैं तो उसकी जो मोह ये है ना गुरुत्व महत्व उसको हम समझ नहीं पाते। इसलिए देखिए त्यागे नहीं का अमृतत्व मानसू, आप देखो कैसे बता रहे त्यागे नहीं का अमृतत्व मानसू, तो ये बाहरी जो छोटे मोटे त्याग करते हैं उससे आपको अमृतत्व का बाहरी, लेकिन असल में क्या त्याग करना है, जितने भी इदम तया आपके बौद्धि में बुद्धि में है, अनिदम रूप प्रत्यक्त्वेन इदं तया अनिदं तया अवगन्तुम् अयोग्यः साक्षी असक्यः त्यक्तुम् इत्यर्थः। तो इदम को तो आपने छोड़ दिया ना, इदम समझा दिया, अब अनिदम क्या है, कह रहे अनिदम रूपम प्रत्यक्त्वेन प्रत्यक्त्वेन, और महाराज प्रत्यक्तेने दंतया अनिदंतया, महाराज जिसको आप इदम करके समझ ही नहीं सकते। इदम मतलब ही है आपसे भिन्न अलग, और जो प्रत्यक्तया महाराज मैं, अगर मैं को आप बोल रहे तो मैं को आप कैसे अलग मैं नहीं करके कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अनिदम रूप प्रत्यक्तेन इदं त्वया अवगंतुम अयोग्यः, भाई इदं रूप से जिसको आप समझ नहीं सकते कभी भी कदा भी नहीं भ्रांति से भी नहीं, इदं जो हो ही नहीं सकता, और वो साक्षी असक्य त्यक्तुम, उसको महाराज आप त्याग, भाई किसी प्लेटफॉर्म में रह करके ना आप सबको त्याग करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म कौन है, क्या है, वो है अनिदम। भाई सब कुछ आप छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, फिर कहीं खड़े होकर के तो छोड़ोगे, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, वही है अनिदम, वही है आपका स्वरूप। तो उसको भी अगर त्याग ना हो तो फिर वो आप नहीं हुए, वो फिर इदम कोटि में आ जाता है। इसीलिए यहां कहते त्यक्तुम अशक्य ही इति निपातेन प्रसिद्ध द्योतकेन त्यक्तः स्वस्वरूपत्वेन योग्या योग्यताम् सूचयति। ही शब्द श्लोक में आया कि नहीं, तो ही मतलब क्या है, प्रसिद्ध द्योतकेन, निपात है तो भाई उसका प्रसिद्ध अर्थ में लेना है, त्यक्तु स्वस्वरूपे स्वरूपत्वेन योग्य अयोग्यताम सूचयति, भाई किसको कहां तक आप त्याग कर सकते, त्यागने योग्य कौन है और त्यागने अयोग्य कौन नहीं, क्या है निपात, तो अब व्याकरण में जाना पड़ेगा, प्रसिद्ध अर्थ इतना समझ ले, निपात का व्याकरण हम पाणिनि व्याकरण में नहीं जाऊंगा, निपात है। इसीलिए कहते हैं कि भाई स्वस्वरूपत्वेन त्याग अयोग्यताम, भाई अपने स्वरूप को कोई त्याग कर सकता है, आप कितना भी कोशिश कर लो सुसाइड नहीं कर सकते, वेदांती लोग कम से कम किस कैसे सुसाइड करोगे, बिल्कुल मेरे अपने को तो आप त्याग नहीं कर सकते। फलितम आह आत्मेति, हाँ फलितम परिनिष्ठित अर्थ क्या है, कंकुलेशन, फलितम आह मतलब इससे क्या हो, इदम और अनिदम को आपने समझा दिया, इससे क्या हुआ, फलितम का स आत्मा बाध वर्जित, फलित अर्थ है कि आत्मा महाराज बाध से वर्जित है, यो बाध रहित साक्षी स एव आत्मा नाहंकारादि दृश्य इत्यर्थ। हाँ, यो बाध रहित है भाई, जो बाध रहित है, जिसको जिसको आप बाध, वही हमारा साक्षी है और वही एव आत्मा, वही आपका स्वरूप है। इसलिए नाहंकारादि दृश्य, यहां देखिए ग्रंथकार को जैसे थोड़ा सा संदेह हुआ कि इदम अनिदम का वर्णन कर दिए, अहम का तो नहीं पकड़ ले, कहते न भाई, अहंकार को भी दृश्य कोटि में रखना है। यहां तक छोड़ने के बाद जहां पवित्रता शुद्धता है वही आपका स्वरूप है और वही हमारा साक्षी बेन है। साक्षी बेन को समझ गए ना, साक्षी भाई और साक्षी बेन दोनों को समझ लो, वही आत्मा है। इस प्रकार से महाराज आत्मतत्व का चिंतन बतलाया कि इदम रूप से उसको त्याग करो, और जिसको त्याग आप कर नहीं सकते वही आपका स्वरूप है, साक्षी है, आत्मा है। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्य। ओम शांति। शंकरं शंकरा सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदे दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।